Biada, biada, znowu w mieście zdrada. Zrobi bracia, znowu bardzo cicho się podkrada. W mieście zdrada, u ziomali zdrada. Zdrada, zdrada, normalna rzecz w układach. Tam gdzie się nie spojrzę, tam wszędzie jest przesada. Cień na cień i się nakłada. Zło cichymi krokami się podkrada. Biada, biada, stres ciągle pada. Zasad swoich zdrada, to chyba tak nie wypada. Hajdre, co chcesz dać, to kolejna dobra rada. Patrzę tobie w oczy i chcę z tobą pogadać. Coś się ustanie kłody pod moje nogi mi poskłada. Patrzę w twoje oczy i znowu wiem, że kłamiesz. Znowu to samo, to jasne jest dla mnie. I tak, tak znam cię, widziałem ten film. Ale nie wiem, o co chodzi, nie pamiętam, o czym był. Wszystko co ważne w zdradzie przepada. A to jest, gdy sąsiad sprzedaje sąsiada. Pod wpływem swych ludzi wynika zdrada. Wiadomo, o co chodzi, niepotrzebna maskarada. W ciemnej bramie kogoś ktoś napada. Żeby wiedzieć, o co chodzi, wystarczy iść po jej śladach. Znamy zdrada, wiem, że za tym przepadasz. Niemal jestem w stanie uwierzyć, takie rzeczy opowiadasz. Gadasz, który gadasz, pod ziemię się zapadasz. Daj spokój, to po prostu klasycz, to jest żenada. Teraz popełnisz błąd i do końca nosi znamie. Nosisz to na sobie jak stutonowy kamień. Tak musiało być, masz na sumieniu bliznę. I proszę, nie bijesz bilet znowu w moją podobiznę. Popada zagubiona autostrada. Inny autobus się przesiada. Strada, gdy zagrożona jest wygodna posada. Jasne i proste i trochę dzieci nada. Ten sam co rozdaje, ten karty wykłada. Jeden się spina, drugi na dół spada. Strada, gdy ktoś bliski o serca wypowiada. Zwykły do widzenia, do tego się nie nada. Zastanawiam się mocno, to wyczyn jest nie lada. Pierwsza strada, następne zdrady zapowiada. To na czym stoi świat, poznaję od wielu długich lat. Nie oglądam się dla siebie i nie liczę strat. Jedyną pewną rzeczą jest słód i zachód słońca. Trwa to tylko chwilę, lecz konsekwentnie do końca.